Ljubičasta, nežna devojka, sa prelesni formi, sa skršna snaga. Колешката нова се казваше Стойка, за нея с болка си спомням сега, си спомням сега. Аз мъж ли съм, мъж съм, избръстът, изгладен, разведен съм, но не по моя вина. Вземаха ми всичко, какво да се прави, така че не искам да виждам жена, да виждам жена. Не щеш ли обаче, веднъж в автобуса, пътувахме с нея сред страшна тълпа. Притисна ти плътно, девойката руса, целука се сляхме уста в уста. Колешката Стойка, колешката Стойка, прелестни форми с кръшна снага. Колешката Стойка, колешката Стойка, прелестни форми с кръшна снага. Кръшна снага. Започнахме същото и кабинета, а можех почти да и бъда баща. Но Стойка ми даваше често съвети, целувките даже и други неща, и други неща. Но някой видял ми и лунна скандала на общо събрание същия ден. Разхайте, навил съм, развалям морала и после естествено бях уволнен, бях уволнен, бях уволнен, бях уволнен. А Стойка остана, дори се издигна, пътува в шепа в един автобус. Влюбил се в нея, докато пристигне, а тази история знам наизуст. Колешката Стойка, колешката Стойка, с прелести форми, с къща снага. Колешката Стойка, колешката Стойка, с прелести форми, с къща снага. Колешката Стойка, колешката Стойка, с прелести форми, с къща снага. Колешката Стойка, колешката Стойка, за нея с волка си спомням сега.